شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای مهربون. سلام به روی ماه شما کوچولوهای نازنینم، سلام به بزرگترهایی که الان کنار شما نشستن و مثل شما دارن به قصه گوش میکنن. بچه ها، اتاق شما پنجره داره؟ یا اصلا تو خونتون پنجره دارین؟ حتما دارین. تا حالا فکر کردین پنجره ها چجوری میخوابن، چجوری بیدار میشن؟ دوست داریم بدونین؟ خیلی خوب، به قصه امشب گوش بدین که اسمش هست خواب پنجره. یه روستای کوچیک و قشنگ بود. خونه های روستا بعضیاشون سقف های کاهگلی داشتن، بعضیاشون هم سقف های شیروانی، بعضیاشون پنجره‌های چوبی داشتن، بعضیام پنجره‌های آهنی. بعضی از خونه‌ها قدیمی بودن، بعضیا تازه ساخته شده بودن. اما یه چیزی خیلی جالب بود، اونم این که همه خونه‌ها پنجره داشتن. بین این پنجره‌های پنجره چوبی با شیشه‌های کوچیک رنگی بود. پنجره خیلی قدیمی و قشنگ بود. وقتی که خورشید خانم به شیشه‌های پنجره میتابید، اتاق پر میشد از رنگای قشنگ، عین یه رنگین کمون که بعد از بارون تو آسمون نشسته باشه. سبز و زرد و قرمز و آبی و نیلی و بنفش و نارنجی. اما بچه ها، پنجره به این قشنگی مال خونه بود که دیگه کسی اونجا زندگی نمیکرد. از بس باد اومده بود و بارونم اومده بود، شیشه ها کثیف کثیف شده بودن. دیگه خورشید خانم نمیتونست با شیشه های پنجره بازی کنه، رنگین کمان هفت رنگ درست بکنه. پنجره هم دلش گرفته بود و هر روز بیشتر قصه میخورد. از بیکاری یا خمیازه میکشید یا میخوابید. تا اینکه یه روز یه خانواده به روستا اومدن، تصمیم گرفتن در اون خونه قدیمی زندگی کنن. بچه ها، این خانواده همگی با هم دست به کار شدن. هر کدوم یه جایی رو تمیز میکردن. مادر تو آشپزخونه بود، اونجا رو تمیز میکرد. بچه ها تو حیاط بودن، به باغچه آب میدادن. پدر هم با یه دستمال تمیز شیشه ها رو تمیز میکرد. بله، پنجره احساس خوبی داشت. اون در یه خواب عمیق بود و فکر میکرد داره خواب میبینه. پدر برای اینکه پنجره رو از بیرونم تمیز بکنه، چفتشو باز کرد و دستاشو به دستگیری پنجره گرفت. آروم حرکتش داد. عزیزای من، پنجره با صدای جیر جیر باز شد. تا باز شد از خواب پرید. پدر با دستمال پنجره رو حسابی تمیز کرد. بعدم لولای پنجره رو روغن کاری کرد تا دیگه موقع باز و بسته شدن جیر جیر نکنه. پنجره که تا حالا فکر میکرد داره خواب میبینه، از این که دیگه تنها نبود و تمیز شده بود خیلی خوشحال بود. پنجره دیگه باز بود، واسه همین باد به دیدنش اومد، بهش سلام کرد. پنجره هم جواب سلامشو داد و اونو به خونه دعوت کرد. پدر، مادر و بچه ها از صبح تا شب مشغول کار بودن. مادر همونطور که آشپزخونه رو تمیز می کرد، یه غذای خوشمزم درست کرد. پدر هم تا وقتی که غذا آماده بشه اتاقا رو تمیز کرده بود، فرشا رو انداخته بود. آخرین کار نصب ساعت دیواری بود بچه ها. ساعت دیواری که به دیوار نصب شد، مادر سفره رو انداخته بود. خورشید خانمم خیلی وقت بود که پشت کوهای بلند خوابیده بود. وقتی همه شامشون رو خوردن، پدر گفت امروز خیلی خسته شدیم، فردا هم کارمون خیلی زیاده، برای همین باید زود زود بخوابیم. بچه ها بلند شدن، دندونای قشنگشون رو مسواک زدن، پدر و مادرم رخت خوابای اونا رو آماده کردن. بعدش هم پدر پنجره رو بست، لولای پنجره دیگه جیر نمی کرد. پنجره که بسته شد خوابش گرفت، ولی این بار خیالش راحت بود، چون می دونه صبح فردا یه نفر اونو بیدار می کنه. بله گلای قشنگم، اینم از قصه امشبمون که در مورد پنجره بود. پنجره هم دوست دارن که شما اونا رو تمیز بکنین. پنجره ها شب مثل شما میخوابن، به خصوص تو زمستون. بله اونا رو میبندین، اونا میخوابن، دوباره صبح اونا رو باز میکنین تا هوای اتاق عوض بشه، دوباره میبندین که یه وقت سرما نخورین. گل گلیای من، خب من که خودم قصه رو خیلی دوست داشتم، انشالله شما هم پسندیده باشین. مسواک زدین و تو جاتونم هستین دیگه، یواش یواش پلکاتون رو روی هم بذارین و لالا کنین. خدا حافظ همه شما.